संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में राजा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म जी का चारों वर्ण और चारों आश्रम के धर्म सुनाना। विषमपान जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने पिता में भीष्म को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर पूछा, पिता में चारों वर्ण, चारों आश्रम और राजाओं के कौन कौन से धर्म माने गए हैं, इनका अलग अलग वर्णन कीजिए। ऐसा कौन कर्म है जिससे राष्ट्र की वृद्धि होती है और किन कर्मों के करने से राजा पूर्ववासी तथा राजसेवकों का अभ्युदय होता है। राजा को किस प्रकार के कोष, दंड, दुर्ग, सहायक, मंत्री, ऋतिक, पुरोहित और आचार्य को त्याग देना चाहिए। आपत्ति काल आने पर किस प्रकार के लोगों से विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शीर की पूरी पूरी चौकसी रखनी चाहिए। भीष्म जी बोले, धर्म की महिमा महान है, अतः मैं धर्म को धर्म के विधाता भगवान कृष्ण को और उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। अक्रोध, सत्यभाषण, धन को बांटकर भोगना, क्षमा, अपनी स्त्री से संतान उत्पन्न करना, शोच, अद्रोह, सरलता और अपने पालनीय व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 धर्म सभी वर्णों के लिए समान हैं। अब ब्राह्मणों के धर्म बताता हूँ। इंद्रियों का दमन करना, ये ब्राह्मणों का पुरातन धर्म है। इसके लिए सिद्धाय का अभ्यास भी उसका प्रधान धर्म है, क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है। यदि अपने धर्म में स्थित, शांत और ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्राह्मण को किसी प्रकार के सत्य कर्म का आश्रय लिए बिना ही धन प्राप्त हो जाए तो उसे दान या यज्ञ में लगा देना चाहिए। सत्पुरुषों को धन बांटकर ही उसका उपभोग करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। ब्राह्मण केवल सिद्धाय से ही कृतकृत्य हो जाता है। दूसरे कर्म वह करे अथवा ना करे, दया की प्रधानता होने के कारण वह सब जीवों का मित्र कहा जाता है। राजन, आप क्षत्रिय के धर्म सुनो। क्षत्रिय को दान करना चाहिए किंतु मांगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिए किंतु कराना नहीं चाहिए। वह वेद आदि का अध्ययन करे किंतु पढ़ावे नहीं। प्रजा का पालन करे तथा लुटेरों को मारने में चौकस रहकर रणभूमि में पराक्रम दिखावे। जो राजा शास्त्रज्ञ और बड़े बड़े यज्ञों से यजन करने वाले हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, वे ही पुण्य लोगों को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दान से धाय और यज्ञ राजाओं के कल्याण में सहायक हैं, उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिए निश्चय का साधन है। अतः धर्म उपार्जन के लिए राजा को अवश्य युद्ध करना चाहिए। उसे अपनी सब प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थित रखते हुए उसे सब प्रकार के धर्म कृत्य कराने चाहिए। राजा प्रजा पालन से ही कृतकृत्या प्राप्त कर लेता है। दूसरा कोई कर्म वह करे अथवा नहीं करे, उसे बल की प्रधानता है, इसलिए वह प्रजा का इंद्र कहा जाता है। इसके बाद मैं वैश्य का सनातन भरण धर्म सुनाता हूँ। दान, अध्ययन, यज्ञ और पितृ साधनों से धन संग्रह करना, ये उनके प्रधान कर्तव्य हैं। इसके सिवा उसे सावधानी से सब प्रकार के पशुओं का पालन करना चाहिए। यदि वह किसी शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण करता है तो उसे विकर्म कहा जाता है। पशुओं का पालन करने से वैश्य को बड़ा सुख मिलता है, इसलिए उसे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि मैं पशु पालन नहीं करूँगा। आत्म शूद्र के धर्म बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को 3 वर्णों के दासत्व के लिए रचा है, इसलिए उन्हें उनकी सेवा शुरू में लगे रहना चाहिए। उनकी सेवा करने से ही उन्हें बड़े से बड़ा सुख मिल सकता है। शूद्र को धन संचय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से बड़े ब्राह्मण आदि को अपने अधीन रखने लगता है। उसे कोई धार्मिक कृत्य करना हो तो राजा की आज्ञा पाकर वैसा ही कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करता हूँ, जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो सकता है। 3 वर्णों का शूद्र का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए। उसकी सेवा के बदले उसे काम में लाए हुए छाते, चादर, जूते और पंखे देने चाहिए। जो फटे पुराने वस्त्र अपने पहनने योग्य ना रहे, वे शूद्र को ही दे देने चाहिए, क्योंकि धर्मता वे उसी की संपत्ति है। सेवा प्राण शूद्र जिस किसी द्विज के पास जाए, उसी को उसकी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है। शूद्र को भी अपने स्वामी का किसी प्रकार के आपत्ति काल भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे ही पिंडदान करना चाहिए और बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका भरण पोषण भी करना चाहिए। इस कार्य में धन का नाश हो तो भी उसे उत्साह से स्वामी के भरण पोषण में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि वस्तव में धन शूद्र का अपना नहीं माना जाता, उस पर तो उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। शास्त्रों में तीनों वर्णों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है तथा शूद्र के लिए मंत्रहीन यज्ञ की विधि है। स्वाहा, वशटकार और मंत्र, इनमें शूद्र का अधिकार नहीं है। अतः शूद्र श्रोत यज्ञों की दीक्षा न लेकर केवल पाक यज्ञों से यजन करे। इन पाक यज्ञों की दक्षिणा एक पूर्ण पात्र कही गई है। तीन वर्ण जो यज्ञ करते हैं उनका फल शूद्र को भी मिलता है, क्योंकि श्रद्धा यज्ञ ही सब यज्ञों में प्रधान है। यज्ञ करने वालों का भी परम देव श्रद्धा ही है और ब्राह्मण शूद्रों के परम देव हैं। अतः अपने श्रद्धा के बल से शूद्र अपने स्वामी ब्राह्मण आदि के किए हुए यज्ञों के फल का अधिकारी हो जाता है। शूद्र को ऋक, साम और यजुर्वेद का अधिकार नहीं है, फिर भी उसका इष्ट देव प्रजापति है। इस प्रकार मानसिक यज्ञों का अधिकार सभी वर्णों का है। मनुष्य जो इंद्रियों को जीतकर प्रातःकाल और सायंकाल में श्रद्धापूर्वक हवन करता है उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है। जो श्रद्धा संपन्न द्विज यज्ञ को उनके विधि विधान के सहित जानता है और जिसे आत्म ज्ञान के विषय में भी पूर्ण निश्चय है वही यज्ञ अनुष्ठान का सच्चा अधिकारी है। यदि कोई चोर पापी या महापापी भी यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करने के लिए उत्सुक हो तो उसे भी साधु ही कहा जाता है। ऋषिगण भी ऐसे पुरुष की प्रशंसा करते हैं। अतः निश्चय यही होता है कि सब वर्णों को सत्ता जैसे बने वैसे यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य को ईर्ष्या रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक यथेच यज्ञ याग आदि करने चाहिए। युधिष्ठर, अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम हैं। इनमें गृहस्थ की महिमा विशेष है। ब्रह्मचर्य में जटाधारण और उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त करके वेद अध्ययन करें। फिर गृहस्थ में आग्नेय ध्यान आदि कर्म करते हुए उनके द्वारा तीनों ऋणों से मुक्त होकर इंद्रियों का संयम कर स्त्री के सहित अथवा उसे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। इस आश्रम में आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन कर वनवासियों के धर्म सीखे और फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक संन्यास लेकर इंद्रिय संबंधी भोगों से विरक्त हो जाए। महाराज, मोक्षगामी ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार कहा है। संन्यासी को चाहिए कि मन और इंद्रियों का संयम करे, जहाँ सूर्य अस्त हो वहीं ठहर जाए, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करे, अपने लिए कोई कुटी नहीं बनवावे और जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह कर ले। सब तरह की कामनाओं का त्याग कर दे, सबके प्रति समान भाव रखे, भोगों से दूर रहे और हृदय में किसी प्रकार का विकार ना आने दे। इन सब धर्मों के कारण ये आश्रम साक्षात क्षेम धाम अर्थात कल्याण का स्थान है। इससे पहुंचकर पुरुष अविनाशी परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। अब गृहस्थ आश्रम के धर्म सुनाता हूँ। जो पुरुष वेदों का अध्ययन कर सब प्रकार के कर्म करते हुए संतान उत्पन्न करके इस आश्रम के मुनिजनोचित कठोर धर्मों का पालन करता है वह भी इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहे, ऋतुकाल में स्त्री संग करे, शास्त्राज्ञा का पालन करे, शठता और कपट से दूर रहे, परिमित आहार करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, दूसरों के उपकारों को याद रखे, सत्य और मृदु भाषण करे, दया और क्षमा से युक्त रहे, इंद्रियों का संयम करे, गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञा माने, देवता और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य कव्य देता रहे, ब्राह्मणों को निरंतर अन्न दान करे, मत्सर से दूर रहे, अन्य सब आश्रमों का पोषण करे और श्रद्धा यज्ञ याग आदि में लगा रहे। ब्रह्मचारी को एकमात्र आचार्य की ही सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इंद्रियों को काबू में रखकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। वेदों का सिद्धाय करते हुए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। नित्य प्रति गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए तथा स्नान, संध्या, जप, होम, सिद्धाय और अतिथि पूजन इन छह कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए। यही सब ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पिता में अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो सब प्रकार कल्याणकारक, सुखप्रद, परम पुण्यप्रद, हिंसाहीन और सब लोगों में माननीय हो तथा जिनका सुगमता से पालन हो सके। तो भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ उक्त चार आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही कहे गए हैं, अन्य तीन वर्ण उनका अनुवर्तन नहीं करते। उसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों के धर्मों का सेवन करता है, उस मंदमति की इस लोक और परलोक में निंदा होती है तथा मरने पर वह नरक में जाता है। जो ब्राह्मण छह कर्मों में तत्पर रहता है, चारों आश्रमों में उसके सब धर्मों का आचरण करता है तथा तपस्वी, निरपेक्ष और उदार है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस प्रकार का कर्म करता है, उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है। राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रु को दबाना, खेती, व्यापार या पशुपालन करना अथवा धन के लिए दूसरों की सेवा करना, ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत अकर्तव्य हैं। मनीषी ब्राह्मण यदि ग्रस्त हो तो उसके लिए षट कर्म ही सेवन करने योग्य हैं और कृतकृत्य होने पर उसके लिए वन में रहना ही अच्छा माना गया है। ब्राह्मण को राज सेवा, खेती के धन, व्यापार की जीविका, कुटिलता पर स्त्री गमन और ब्याज, इनसे सदा दूर रहना चाहिए। जो ब्राह्मण दुष्चरित, धर्महीन, कुलटा का स्वामी, चुगलखोर, नाचने वाला, राजसेवक अथवा कोई और विक्रम करने वाला होता है, वह अत्यंत अधम है। उसे तो शूद्र ही समझो और उसे शूद्रों की पंक्ति में बिठाकर ही भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को देव पूजन आदि कार्यों से दूर रखना चाहिए। जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसा में और अपने धर्म को त्याग कर चलने वाला हो, उसे हव्य कव्य अथवा दूसरे दान देना ना देने के बराबर ही हैं। ब्राह्मण तो उसी को समझना चाहिए जो जितेंद्रिय, सोमपान करने वाला, सदाचारी, कृपालु, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मृदु और क्षमावान हो। इसके विपरीत जो पाप प्रायण हैं, उसे क्या ब्राह्मण समझा जाए। राजन, क्षत्रिय को तो चाहिए कि पहले धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करे, राजसु, अश्वमेघ तथा दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, संग्राम में विजय प्राप्त करे, फिर प्रजा के रक्षा के लिए राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करे और यदि वह योग्य ना हो तो किसी अन्य क्षत्रिय कुमार को गोद लेकर राज्य का अधिकारी बनावे। इस प्रकार पितृयज्ञों के द्वारा पितरों का तथा यज्ञ अनुष्ठान और वेद अध्ययन से देवता और ऋषियों का अच्छी तरह पूजन करे। जो क्षत्रिय अंत समय पर अन्य आश्रम में प्रवेश करना चाहे, वह क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ग्रस्त धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए, अपनी सेवा कराने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मण के सिवा अन्य तीन वर्णों के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए जो राजधर्म की ही प्रधानता है, यो भी राजा का धर्म सब धर्मों में प्रधान है, इसी के द्वारा सब वर्णों का पालन होता है। राज धर्मों में सब प्रकार के दानों का समावेश हो जाता है और दान को ही सबसे प्रधान और पुरातन धर्म कहा जाता है। यदि राजदंड ना रहे तो वेद त्रयिका नाश हो जाए और उसके नष्ट होने पर तो सारे धर्मों का ही लोप हो जाए। इस प्रकार पुरातन राजधर्म को त्याग देने से सभी आश्रम के धर्म को ठेस पहुँच सकती है। राजधर्म में सभी प्रकार की दीक्षाओं का समावेश है और सारी विद्याएं तथा समस्त लोग भी राजधर्म के ही अधीन हैं, इसलिए क्षत्रिय के लिए तो राजधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणों के ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमों के धर्मों का ग्रस्त के धर्मों में अंतर्भाव हो जाता है। राजा क्षत्रिय के धर्म तीन नौ वर्णों के आश्रय हैं, क्योंकि समस्त लोक और पुण्य कर्मों का आधार राजधर्म ही है। इस विषय में मैं धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाले एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मंदाता नाम का एक राजा था। उसने आदि अंत शून्य भगवान नारायण का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ किया। उसने भगवान जी के चरणों में सिर रखकर दर्शनों के लिए प्रार्थना की तथा उन्होंने इंद्र का रूप धारण करके राजा को दर्शन दिया। मंदाता ने वहां बैठे हुए अन्य राजा और सभासदों के सहित इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उन दोनों का आपस में इस प्रकार संवाद हुआ। इंद्र ने कहा, राजन, तुम सभी मनुष्यों के राजा हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हैं उन सबको मैं पूरी करूंगा। तुम सत्यवादी, धर्मप्रायण, जितेंद्रिय और शूरवीर हो। तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और सुदृढ़ श्रद्धा के कारण देवताओं की तुम पर बड़ी प्रीति है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मनदाता ने कहा, भगवान मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा सब प्रकार के भोगों को त्याग करके वन में जाने की है, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैंने शास्त्र धर्म के द्वारा मिलने वाले पुण्य लोकों को तो प्राप्त कर लिया है और संसार में अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किंतु जो धर्म आदि देव श्री विष्णु भगवान से प्रवृत्त हुआ है उसका आचरण करना मैं नहीं जानता। तो इंद्र ने कहा, आदिदेव भगवान विष्णु से तो पहले राजधर्म ही प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धर्म तो उसके अंग हैं और उसके बाद ही प्रकट हुए हैं। सब धर्मों का अंतर्भाव शास्त्र धर्म में ही हो जाता है, इसलिए इसी को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान जी ने शास्त्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवता और ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे असुरों से आक्रांत इस पृथ्वी को ना जीतने तो ब्राह्मणों का नाश हो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का नाश हो जाता। इस सनातन धर्म का सैकड़ों बार नाश हो चुका है, किंतु शास्त्र धर्म ने इसे पुनः उज्जीवित कर दिया है। युग युग में इसी के कारण सनातन धर्म का उद्धार हुआ है, इसलिए मनुष्यों में इसी धर्म को सबसे अच्छा माना जाता है। युद्ध में शीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजा की रक्षा करना और दुखी लोगों को दुख से छुड़ाना, ये सब बातें राजाओं के शास्त्र धर्म में ही पाई जाती हैं। जो लोग काम क्रोध में फंसे हुए हैं और मर्यादा में नहीं रहना चाहते, वे राजा के डर से ही पाप नहीं कर पाते। जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले शिष्ट पुरुष हैं, वे सदाचार का सेवन करते हुए सद्धर्म का उपदेश कर सकते हैं। राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता है, अतः इसमें संदेह नहीं। उनकी देखरेख में सब प्राणी लोक में निर्भय होकर विचरते हैं। इस प्रकार संसार में शास्त्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनाशी और सब जीवों का उपकार करने वाला है। इसका पर्वत्सान मोक्ष में ही होता है। राजन, तुम जैसे लोकतेषी पुरुषों को इस शास्त्र धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन ना किया जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी। जो राजा सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखता है उसे इसी को अपना प्रधान धर्म समझना चाहिए। वह पृथ्वी का संस्कार करावे, राजस्व अश्वमेघ आदि यज्ञों में अभृत स्नान करे, भिक्षा का आश्रय न ले, प्रजा का पालन करे और संग्राम में शीर त्याग करे। भिन्न उपायों, नियमों और पुरुषार्थों के द्वारा चतुर्वर्ण को स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के कारण शास्त्र धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है और इसी में सारे धर्म समाये हुए हैं। यज्ञ याग आदि करना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गए हैं उनके धर्मों का पालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ब्राह्मणों का प्रधान धर्म यही है। जो विप्र इसका पालन नहीं करे उसे शूद्र के समान शस्त्र से मार डालना चाहिए। जो ब्राह्मण अधर्म में प्रवृत्त हैं वह सम्मान का पात्र नहीं हो सकता, उसका किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मनदाता ने कहा, देवराज मेरे राज्य में जो यमन, किरात, गंधार, चीन, शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहनव, आंध्र, मद्र, पौंड्र, पुलिंद, रमठ और काम्बोज आदि जातियों के लोग रहते हैं तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संतान हैं उन्हें अपने अपने धर्मों का किस प्रकार पालन करना चाहिए। इसके सिवा जो लोग लूटपाट करके अपने जीव का चुकल चलाते हैं उन सबके साथ मेरा कैसा वर्ताव होना चाहिए। तो इंद्र ने कहा, राजन जो लोग लूटपाट करके ही अपना निर्वाह करते हैं उनसे अपने माता पिता, आचार्य, गुरु, आश्रमवासी और राजाओं की सेवा करानी चाहिए। विदुक्त धर्म कर्म और पितृ श्राद्ध कराने चाहिए, कुएं, पोंछले और आश्रम बनवाने चाहिए तथा यथासमय ब्राह्मणों को दान दिलाते रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, क्रोध, शौच, अद्रोह, यज्ञ याग आदि करवा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलानी चाहिए और बड़े बड़े ब्रह्म भोज करवाने चाहिए। राजन प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिए हैं, उनका उन्हें यथावत पालन करना चाहिए। मनदाता ने कहा, देवराज मानव समाज में दस्यु तो सभी वर्ण और सभी आश्रम में पाए जाते हैं, वे केवल भिन्न भिन्न चिन्हों से छिपे रहते हैं। तो इंद्र बोले, राजन जब दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म की उपेक्षा होने लगती है तो सभी प्राणी कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इस सतयुग की समाप्ति होने पर अनेकों वेशधारी सन्यासी प्रकट हो जाएंगे और सब आश्रम में फेर फार हो जाएगा। लोगों में काम और क्रोध की प्रबलता रहेगी, इसलिए वे प्राण और धर्मों का की परम गति पर ध्यान न देकर उल्टे रास्ते से चलने लगेंगे। जब उदार हृदय राजा लोग दंड नीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकने रहते हैं तो परम मंगल में सनातन धर्म का ह्रास नहीं होता। राजा सभी लोगों के सम्मान का पात्र है। जो पुरुष उनका अपमान करता है उनके दान यज्ञ श्राद्ध कभी सफल नहीं होते। राजा मनुष्यों का अधिपति सनातन देव स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाला होता है। जो पुरुष अपनी बुद्धि से प्रवृत्ति धर्म की गति का विचार करता है मैं तो उसी को माननीय और पूज्य समझता हूँ, उसी में शास्त्र धर्म भी स्थित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर मंदाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपने सनातन और अविनाशी धाम को चले गए। इस तरह पहले भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रज्वलित किया था और अच्छे अच्छे सत्पुरुष उसका आचरण करते रहे हैं। अतः तुम भी अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत इस शास्त्र धर्म का ही आचरण करो। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म के चारों आश्रमों के धर्मों का समावेश, प्रजा के अभ्युदय के लिए राजा की आवश्यकता का निरूपण तथा इस विषय में बृहस्पति और राजा वसुमना के संवाद का उल्लेख, राजा का प्रधान कर्तव्यों का तथा युग निर्माण में दंड नीति की प्रधानता का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पिता में आपने मनुष्यों के चार आश्रम बताए हैं, सो अब आप विस्तार से उसका वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर यों तो सनातन धर्मों का जैसा ज्ञान मुझे है वैसा तुमको भी है ही, तथापि तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो। सदाचार में प्रवृत्त होकर चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले लोगों को जिन फलों की प्राप्ति होती है वे ही राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार वर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं। यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला हो तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। जो राजा आत्म तत्व को जानता है और जिसे दया और निष्ठुरता के यथोचित प्रयोग का भी पता है उसे ग्रस्त आश्रमों को परम होने वाले लोगों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सम्मानीय पुरुषों को उनकी अभीष्ट वस्तुएँ देकर सम्मानित करता है उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है, और जो अपने सजातीय संबंधी और सहृदों का विपत्ति से उद्धार करता है उसे वानप्रस्थ को प्राप्त होने वाले लोक प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रधान प्रधान पुरुषों और आश्रमियों का सत्कार करता है, नित्य प्रति पितृश्राद्ध भूत यज्ञ अतिथि सेवा और देव पूजन करता रहता है तथा जो सत्पुरुषों के सत्कार के लिए शत्रुओं के राष्ट्रों का दलन करता है उस राजा को वानप्रस्थों के लोगों की प्राप्ति होती है। समस्त प्राणियों का तथा अपने राष्ट्र का पालन, नित्य प्रति वेदों का अध्ययन, क्षमा आचार्य का पूजन और गुरु सेवा ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन हैं। युद्ध में प्राणों की बाजी का अवसर आने पर जिस राजा का ऐसा निश्चय रहता है कि या तो मर जाऊंगा या देश की रक्षा के लिए रहूंगा उसे ही ब्रह्मलोक ही प्राप्त होता है। जो राजा सब प्राणियों के प्रति निष्कपट और सरल व्यवहार करता है वह भी सन्यासियों के लोक भी प्राप्त करता है। जो राजा वानप्रस्थ और वेदत्रयी के ज्ञाता ब्राह्मणों का बहुत सा धन देता है उसे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोक मिलते हैं। जो बालक वृद्ध और समस्त प्राणियों के प्रति दया करता है उस राजा को सभी प्रकार के पुण्य लोक प्राप्त हो सकते हैं। यदि कोई अत्याचार से घबराकर अपनी शरण में आवे तो उसकी रक्षा करने वाले राजा को ग्रस्त आश्रमी के लोगों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सब प्रकार चराचर प्राणियों की रक्षा और पूजा करता है तथा जो पूजनीय और आत्मज्ञ सत्पुरुषों का पालन करता है उसे भी ग्रस्तों को मिलने वाले पुण्य लोक ही मिलते हैं। जो पुरुष विधाता के रचे हुए धर्म में यथार्थ रीति में स्थित है वह सभी आश्रमों के प्राप्त होने वाले पुण्य फल को पा लेता है। मनुष्य को सभी आश्रम में रहते हुए स्थान कुल और आयु का मान रखना चाहिए। जो बहुत संपत्ति और उपहारों के द्वारा प्राणियों का सत्कार करता है तथा सभी अवस्थाओं में धर्म ही पर दृष्टि रखता है वह राजा सभी आश्रमों का फल प्राप्त कर लेता है। जिस राजा के राज्य में सुरक्षित रहकर धर्म कुशल पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हैं उसे उनके पुण्य का अंश प्राप्त होता है। जो राजा धर्मिष्ठ पुरुषों की रक्षा नहीं करते उन्हें उन पुरुषों के पाप का ही भागी होना पड़ता है। जो लोग धार्मिक पुरुषों की रक्षा करते हैं राजा की सहायता करते हैं उन्हें दूसरों के धर्म का अंश मिलता है। युधिष्ठर ये बात सर्वथा स्पष्ट है और हम लोग जिसमें स्थित हैं वह गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रम में श्रेष्ठ है। जो पुरुष दंड और क्रोध को त्याग करके समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझता है वह इस लोक में और मरने के बाद परलोक में सुख पाता है। जब जीव के हृदय में संसार के किसी भी भोग की प्रति आसक्ति नहीं रहती तो वह सत्य में स्थित हो जाता है और इसी समय उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। राजन तुम वेद अध्ययन में लगे हुए सत्कर्म प्रायण ब्राह्मणों की तथा अन्य सब लोगों की रक्षा का प्रयत्न करो। देखो वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर लोग जितना धर्म करते हैं उनकी रक्षा करने से राजा को उससे 100 गुना पुण्य होता है। मैंने तुम्हें ये कई प्रकार का राजधर्म सुनाया है, ये अत्यंत प्राचीन और सनातन है, तुम इसी का अनुष्ठान करो। यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे तो चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्म आचरण का फल प्राप्त कर लोगे। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पिता में आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्म कहे, अब आप मुझे राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य सुनाइए। तो भीष्म जी बोले, राजा का अभिषेक करना ये राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य है, क्योंकि स्वामी और सेना से शून्य राज्य को लुटेरे नष्ट कर देते हैं। जिस देश में कोई राजा नहीं होता उसमें धर्म की भी स्थिति नहीं रहती, वहाँ लोग आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं। ऐसा राजहीन स्थिति को धिक्कार है, अराजक देश में रहना मैं किसी के लिए अच्छा नहीं समझता। यदि उस पर कोई राज लोलुप प्रबल शत्रु आक्रमण कर दे तो यही अच्छा है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाए, क्योंकि लोक में अराजकता से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। अतः जिन्हें उन्नति की इच्छा हो उन्हें सरदार अपने देश पर कोई राजा बनाए रखना चाहिए। जिस देश में कोई राजा नहीं होता वहाँ के लोग धन या स्त्री का भी सुख नहीं भोग सकते। ऐसी स्थिति में पापियों को भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि एक पुरुष का धन दो छीन लेते हैं और दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनों का सर्वस्व लूट लेते हैं। वहाँ जो दास नहीं होता उसे भी दास बना दिया जाता है, स्त्रियों को बलात् छीन लिया जाता है। इसी से देवताओं ने प्रजा का पालन करने वाले राजा की सृष्टि की है। यदि पृथ्वी में कोई दंडधारी राजा ना हो तो जल में मछलियों के समान बलवान लोग दुर्बलों को निगल जाएं। सुनते हैं कि राजा से हीन होने के कारण पूर्व काल में बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई थी। तब वह दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवान राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे, आप हमें कोई राजा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मनु को आज्ञा दी, किंतु मनु ने राज्य का भार लेना स्वीकार नहीं किया। वे कहने लगे, मैं पाप से बहुत डरता हूँ, राज्य करना बहुत कठिन काम है, विशेषतः मनुष्यों में तो ये और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका आचरण सर्वदा असत्यपूर्ण होता है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम इस बात से मत डरो, पाप तो करने वाले को ही लगेगा, तुम बड़े बलवान और प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हें दबा नहीं सकेगा और तुम्हारे कारण हम सभी को सुख प्राप्त होगा। तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी उसका चतुर्थांश तुम्हें मिलेगा, उस धर्म के प्रभाव से तुम हमारा भी पोषण कर सकोगे। अब तुम विजय के लिए निकलो और शत्रु का मान मर्दन करो, तुम्हें सर्वदा विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना लेकर विजय के लिए निकले। उनकी महत्ता को देखकर सभी लोग दंग रह गए और धर्म कर्म में मन लगाने लगे। इस प्रकार मनु ने सर्वज्ञ घूम घूम कर पापियों का दमन किया और प्रजा को अपने कर्मों में नियुक्त कर दिया। अतः जिस मनुष्य को ऐश्वर्य की इच्छा हो उसे सबसे पहले प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा नियुक्त करना चाहिए और उसे नित्य प्रति बड़ी भक्ति से नमस्कार करना चाहिए। इस लोक में जिसका अपने लोग आदर करते हैं उसे दूसरे लोग भी मानते हैं, और जिसका सज्जनों के द्वारा तिरस्कार होता है वे दूसरों की दृष्टि में भी गिर जाते हैं। राजा का दूसरों के द्वारा तिरस्कार होना सभी के लिए दुखदायी है, इसलिए प्रजा को चाहिए कि उसे छत्र वस्त्र आभूषण अन्न पान भवन आसन और शैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे। इस प्रकार वैभव पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसे प्रजा की रक्षा करने की शक्ति आ जाती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी ब्राह्मण लोग राजा को देव रूप क्यों बताते हैं? कृपा करके मुझे इसका रहस्य सुनाइए। तब भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर यही बात राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से पूछी थी। जब बृहस्पति जी ने उनसे कहा, राजन लोक में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा ही है। राजा से डरने के कारण ही प्रजा आपस में एक दूसरे को नहीं खाती। जब प्रजा मर्यादा को छोड़ने लगती है और लोक के वशीभूत हो जाती है तो राजा के धर्म के द्वारा उसमें शांति स्थापित करता है। यदि राजा ना हो तो थोड़े जल में रहने वाली मछलियाँ और वन में रहने वाले पक्षियों के समान प्रजा भी आपस में लड़ झगड़ कर बातों की बात में नष्ट हो जाए। तब तो बलवान लोग निर्बलों की बहु बेटियों को छीन लें और यदि वे सीधे सीधे ना दें तो उनके प्राणों के ग्राहक बन जाएं। मनुष्यों के पास जो वाहन वस्त्र अलंकार और तरह तरह के रत्न हों उन्हें पापी लोग लूट लें। यदि राजा रक्षा नहीं करे तो धर्मात्माओं को तरह तरह का शस्त्राघात सहना पड़े, अधर्म का ही प्रचार होने लगे। पापी लोग माता पिता वृद्ध आचार्य अतिथि और गुरुओं को भी दुख देने लगे। धनवानों को मौत और बंधन का क्लेश भोगना पड़े। कोई भी मनुष्य किसी वस्तु पर अपना स्वत्व न मान सके। लोग काल में ही काल के गाल में चले जाने लगें। देश में दस्युओं की प्रधानता हो जाए, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार में टीयां मिल जाए, नीति और कर्म कांड का लोप हो जाए, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ देखने को भी नहीं मिले और ना विवाह या समाज का ही कोई संगठन रहे। यदि राजा प्रजा का पालन ना करे तो सारे संसार में त्रास फैल जाए, सबके हृदय डावाडोल हो जाएं, सब और हाहाकार मच जाए और एक क्षण में ही इस सारे संसार का नाश हो जाए। फिर तो ब्रह्म हत्या करने वाला भी मोह से इंद्रियों का सुख भोगता रहे, चोर हाथों हाथ प्रजा की चीजें उड़ा ले जाए, धर्म की सारी मर्यादा टूट जाए, लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगें, जगत में अन्याय फैल जाए, प्रजा वर्ण संकर हो जाए और देश में दुर्भिक्ष पड़ने लगे। राजा से सुरक्षित रहने पर ही लोग निर्भय होकर घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, सुख की नींद सोते हैं। यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी की रक्षा नहीं करते तो लोगों को दूसरों के मुंह से कोई कड़वी बात सुनना भी संभव नहीं होता। किसी की मार सहने की भी बात ही क्या है। यदि राजा की देखरेख रहती है तो स्त्रियां रास्ते में सब प्रकार के आभूषण से विभूषित होकर बिना किसी पुरुष को साथ लिए वे खटके चली जाती हैं। लोग धर्म का ही आचरण करते हैं, आपस में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तीनों वर्ण तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और ध्यान देकर विद्याभ्यास करते हैं। इस जगत का पोषण खेती बाड़ी और व्यापार से ही होता है और इसका आधार यज्ञ याग आदि है। ये सब भी तभी ठीक ठीक निपते हैं जब राजा धर्म की रक्षा करता है। राजा के ना रहने पर सब प्रकार से प्राणियों का भी नाश होने लगता है, उनके रहने पर ही भय सबकी रक्षा होती है। ऐसी स्थिति में भला राजा का सम्मान कौन नहीं करेगा? जो पुरुष राजा का प्रिय और हित करता है उसके इस लोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं और जो मन से भी राजा का हित चाहता है उसे यहाँ भी कष्ट होता है और मरने पर भी नरक का द्वार देखना पड़ता है। ये मनुष्य ऐसा समझकर राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो ये मनुष्य रूप में कोई महान देवता ही विराजमान है। राजा समय समय पर अग्नि सूर्य मृत्यु कुबेर और यम इन पांच देवताओं का रूप धारण करता है। जिस समय वह छद्म वेश धारण करके प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट पुरुषों को अपने उग्र तेज से दग्ध करता है उस समय अग्नि रूप हो जाता है। जब वह गुप्त रूपी नेत्रों के द्वारा सब प्रकार प्रजा की प्रवृत्ति को देखता है और उनके कल्याण का प्रयत्न करता है तो सूर्य हो जाता है। जब वह क्रोध में भरकर सैकड़ों पापी पुरुषों को उनके पुत्र पोत्र और सलाहकारों के सहित मारने लगता है तो वह मृत्यु के समान हो जाता है। जब कठोर दंड देकर अधर्मियों का दमन करता है और धर्मात्माओं के प्रति दया भाव प्रदर्शित करता है उस समय साक्षात यमराज ही जान पड़ता है। और जिस समय वह उपकारियों को धन और स्त्री आदि देकर संतुष्ट करता है तथा अपकार करने वालों के तरह तरह के रत्न छीनने लगता है तो स्वयं कुबेर के समान जान पड़ता है। जो पुरुष कार्य कुशल पुण्यकर्मा और ईर्ष्या शून्य हों तथा जो धर्म की वृद्धि चाहने वाले हों उसे राजा की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। राजा के विरुद्ध चलकर कोई भी सुख नहीं पा सकता, भले ही राजा का पुत्र भाई समवयस्क अथवा समकक्षी क्यों ना हो। वायु से प्रज्वलित हुई आग भी कदाचित कोई वस्तु भस्म किए बिना छोड़ दे, परंतु राजा से सामना पड़ जाने पर कुछ ही बाकी नहीं बच सकता। राजा की वस्तुओं से तो मौत के समान दूर रहना चाहिए। मृग जैसे मारक यंत्र को छूते ही मर जाता है, उसी प्रकार राजद्रव्य का स्पर्श करते ही मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को राजा की वस्तु की अपनी ही चीज की तरह रक्षा करनी चाहिए। अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, समी हो, जितेंद्रिय हो, मेधावी हो, विचार शक्ति रखता हो, चतुर हो, उसे सरदार राजा के ही पक्ष में रहना चाहिए। राजा को भी ऐसे मंत्री का अवश्य सत्कार करना चाहिए जो कृतज्ञ, बुद्धिमान, उदाराश्य, सुदृढ़ भक्ति रखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और सरदार नीति का अनुसरण करने वाला हो, जो अपने प्रति दृढ़ अनुराग रखता हो, बुद्धिमान हो, धर्मज्ञ हो, संयत इंद्रिय, शूरवीर और उदार हो, तथा सबको रोक कर अकेला आप ही सब काम करने को तैयार हो, ऐसा पुरुष राजा को अवश्य अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि मनुष्य को निसंकोच कर देती है, उसी प्रकार राजा उसे विनय बना सकता है। जो राजा से विरुद्ध है, उसे सुख कैसे मिल सकता है? राजा तो अपने शरणापन को ही सुखी करता है। राजा प्रजा का गौरवपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति, प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है। जो लोग उसका आश्रय लेते हैं, वे पूरी तरह से इस लोक और परलोक को अपने अधीन कर लेते हैं। राजा भी दमन, सत्य और सौहार्द से पृथ्वी का शासन करता है तथा बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करके सनातन स्वर्ग स्थान प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशल राज वसुमना प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का प्रधान कर्तव्य क्या है? उसे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? दूतों की नियुक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए? तथा चारों वर्ण और अपने सेवक स्त्री और अधिमं पुत्रों को किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना चाहिए? तो भीष्म जी बोले, राजन, तुम सावधान होकर राजा के आचरण के विषय में सुनो। राजा तथा उसके प्रतिनिधि को आरंभ में क्या करना चाहिए, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा को पहले तो अपने मन को जीतना चाहिए, इसके बाद शत्रु को भी परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को काबू में रखना, यही मन का विजय है। जो राजा जितेंद्रिय है, वही शत्रु का भी दमन कर सकता है। उसे किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना नियुक्त करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, गाँव और नगरों के भीतर तथा महल के आस पास भी थोड़ी बहुत कमुक रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो और जो देखने में मूर्ख, अंधे और बहरे से जान पड़ते हों तथा भूख, प्यास और परिश्रम सहने की सामर्थ्य रखते हों, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए। इन गुप्तचरों को मंत्री, मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार नगर, देश और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करें जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को नहीं पहचान सकें। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को बाजारों, बिहारों, समाजों, सन्यासियों, बगीचों, पंडितों की सभाओं, प्रांतों, चौराहों, सभास्थानों और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा शत्रु के दूतों का पहले ही पता लगा लेता है तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष निर्बल जान पड़े तो वह अपनी कमजोरी का पता लगाने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले। यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे तो संधि करने में देरी नहीं करें। जो राजा गुणवान, उत्साही, धर्मज्ञ और सदाचारी हो, उसके साथ प्रजा का धर्म के अनुसार पालन करने वाले नृपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए। यदि राजा को अपनी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई दे तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगों को सर्वथा नष्ट कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकार के उपकार या अपकार की संभावना ना हो और जो स्वयं भी सिर उठाने की सामर्थ्य न रखता हो, उस पुरुष की उपेक्षा करें। जिस राजा में शत्रु को दबाने की सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो, वह अपनी राजधानी के प्रबंध की व्यवस्था करके जिस समय शत्रु दूसरों के साथ युद्ध में संलग्न, असावधान अथवा दुर्बल हो, अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दे। यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो भी श्रद्धा उसके अधीन नहीं रहे। दुर्बल होने पर भी गुप्त रूप से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहे और उसके मंत्री और प्रीतिपात्र पुरुषों में भेद डलवा दे। जो राजा राष्ट्र का हित चाहे उसे सर्दा युद्ध में ही नहीं लगे रहना चाहिए। बृहस्पति ने साम, दान और भेद इन तीन उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बताई है। राजा को प्रजा की आय का छठा भाग उसकी रक्षा के लिए कर रूप में लेना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पोत्रों के समान स्नेह रखना चाहिए, किंतु न्याय के समय प्रेमवश पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी की बातें सुनने के लिए सब विषयों को समझाने वाले विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि न्याय की शुद्धि ही राज्य का आधार है। खान, नमक, चुंगीधार, नाव के घाट और हस्ती सेना पर टैक्स लेने के लिए अपने विश्वास पात्र और हित चिंतक पुरुषों को मंत्री बनाकर नियुक्त करना चाहिए। जो राजा ठीक ठीक प्रकार से न्याय करता है उसे ही धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का न्याय निष्ठ होना ही प्रधान धर्म है। इसके सिवा उसे वेद वेदांगों का ज्ञाता, तपोनिष्ठ, दानशील और यज्ञ यागपरायण भी होना चाहिए। राजा में ये सब गुण निरंतर स्थिरता में रहने चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा को कोई बलवान शत्रु दबाने लगे तो उसी से बुद्धिमानी है वह किले के भीतर चला जाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर साम, भेद या युद्ध के विषय में सलाह करे। यदि युद्ध करने का ही निश्चय हो तो पशु शालाओं को वन में से उठाकर मार्गों पर ले आवे और गांव को उठाकर कस्बों से मिला दे। धनी और सेना के प्रधान प्रधान अधिकारियों को बार बार धीरज देकर ऐसे स्थानों पर पहुँचा दे जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो, तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर लें। नदी के पुलों को तोड़वा दे। जिन किलों में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो उन्हें सब ओर से तोड़वा डाले। देवालों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे छोटे पेड़ों को उखड़वा दे। जो वृक्ष बहुत फैल गए हों उनकी डालियां कटवा दे। नगर के चारों ओर पर कोटा बनवावे, उस पर दुर्ग रक्षकों को नियुक्त करे तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दे और उसमें नाके और मगरमच्छ भी छुड़वा दे। नगर में हवा आने के लिए और आपत्ति के समय भागने के लिए परकोटे के झरोखे छुड़वावे और दरवाजों के समान उनकी चौकसी का भी पूरा पूरा प्रबंध करावे। इन झरोखों पर भारी भारी युद्ध यंत्र और तोपे लगा दे और उन पर अपना अधिकार रखे। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले और नए कुएँ खुदवावे और जो कुएँ पहले से बने हुए हैं उनकी सफाई करा दे। जिन घरों के ऊपर छप्पर हों उन्हें मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र मास में आग न लग जाए इस आशंका से खेतों के घास उखड़वा दे। दिन के समय अग्निहोत्र के सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दे तथा लोहार की भट्टी और सूत का ग्रह में भी बहुत सावधानी से आग जलवावे। नगर की रक्षा के लिए ढिंढोरा पिटवा दे। जो पुरुष दिन में आग जलावेगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। ऐसे समय भिखारियों को, हिजड़ों को, पागलों को और नटों को नगर से बाहर निकलवा दे। राजमार्गों को चौड़ा कर दे तथा यथोचित रीति से पौंसलों और बाजारों की व्यवस्था करावे। अन्न के भंडार, शस्त्रागार, योद्धाओं की वार के अश्वशालाएँ, गजशालाएँ, सेना की छावनियाँ, खाइयाँ और राजमहल, बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार करावे जिससे दूसरा कोई इन्हें देख नहीं सके। ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए तेल, घृत, मधु और सब प्रकार की औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए। इसके सिवा अंगारे, कुश, मूंज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में भुजे हुए बाणों का भी संग्रह करे तथा सब प्रकार के शस्त्र, शक्ति, रिष्टि, प्रास और कुछ फल मूल और चार प्रकार के वैद्य भी तैयार रखे। ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक, मंत्री, पूर्ववासी या सामंतों की ओर से संदेह हो उन्हें अपने काबू में कर ले। जब किसी कार्य में सफलता मिले तो उसमें सहायता देने वालों को बहुत से धन, यथोचित पुरस्कार और मीठे वचनों से सत्कार करें। अपना शीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर, इन सात को राज्य कहते हैं। राजा को प्रयत्नपूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा छह गुण, तीन वर्ग और तीन परम वर्ग ने जानता है वह इस पृथ्वी को भोग सकता है। इनमें जिन्हें छह गुण कहा जाता है वे सुनो। संधि करके शांति से बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रु को डरा कर बैठ जाना, शत्रुओं में भेद डलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना, तीन वर्ग ये हैं। क्षय, स्थिति और वृद्धि तथा अर्थ, धर्म और काम, ये तीन परम वर्ग हैं। इन सब का यथासमय सेवन करें। अंगरा के पुत्र देवऋषि बृहस्पति जी का कथन है कि सब प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करने और प्रजा की रक्षा करने से राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है। जिस राजा ने अपने प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या या यज्ञ आदि करने की क्या आवश्यकता है, वह तो सभी धर्मों को जानने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में दंड नीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोग में आने पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये मुझे बताइए। तो भीष्म जी बोले, राजन, दंड नीति के द्वारा राजा और प्रजा का जो महाभाग्य सिद्ध होता है उसका मैं युक्ति युक्त शब्दों में वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। यदि राजा दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग करता है तो वह चारों वर्णों को उनके धर्मों में स्थित रखता है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार जब मर्यादा का नाश नहीं होता और सकुशल रहने के कारण प्रजा को कोई खटका नहीं रहता तो तीनों वर्ण शास्त्र के अनुसार समता में स्थित होने के कारण प्रयत्न करते हैं और इसी में मानव जाति का सुख निहित है। तुम्हें ये संदेह तो होना ही नहीं चाहिए कि राजा की स्थिति समय के अधीन है या समय राजा के अधीन है, क्योंकि वास्तव में समय ही राजा के अधीन है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरी पूरा प्रयोग करता है तब पृथ्वी पर पूर्णतः सतयुग वर्तता है। उस सतयुग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नाम निशान भी दिखाई नहीं देता और किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। उसमें प्रजा के योग क्षेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है। सभी ऋतु में सुख और स्वभाव की वृद्धि करती हैं, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यों की आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और ना कोई कृपण ही दिखाई देता है। पृथ्वी में बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है, औषधियाँ सुलभ हो जाती हैं तथा छाल पत्र फल और मूलों में रस आ जाता है। ये सब सतयुग के धर्म हैं। इसके बाद जब राजा दंड नीति के चतुर्थ अंश को छोड़कर उसके तीन अंशों को वर्तने लगता है तो त्रेता युग आरंभ हो जाता है। उस समय धर्म के तीन अंशों के साथ धर्म का भी एक अंश वर्तने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही अन्न और औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर जब राजनीति का आधा भाग त्याग करके केवल आधे भाग का ही अनुसरण करता है तो द्वापर युग आ जाता है। उस समय अधर्म के दो अंश धर्म के दो अंशों का अनुवर्तन करने लगते हैं और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही आधा फल प्राप्त होता है। अंत में जब दंड नीति को एकदम छोड़कर राजा प्रजा को दुख देने लगता है तो पृथ्वी पर कलयुग फैल जाता है। कलयुग में अधर्म की ही प्रधानता होती है, धर्म कहीं देखने को नहीं मिलता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। शूद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी जीविका चलाते हैं। योग क्षेम का नाश हो जाता है, वर्ण संकरता फैल जाती है, वैदिक कर्म विधिवत संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं, ऋतुएं सुखकारी नहीं रहती, वे सब रोग का ही कारण हो जाती हैं। मनुष्यों के स्वर वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं, सर्वत्र तरह तरह के रोग फैल जाते हैं, लोग असमय ही में मरने लगते हैं, देश में विधवाओं की अधिकता हो जाती है, प्रजा क्रूर हो जाती है, वर्षा भी कहीं कहीं होती है और खेती भी सर्वत्र नहीं पकती। इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इनकी रचना करने वाला राजा ही है। यदि राजा सतयुग की सृष्टि करता है तो उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, त्रेता की रचना करने पर उसे अक्षय स्वर्ग नहीं मिलता। द्वापर की सृष्टि करता है तो अपने पुण्य के अनुसार केवल कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है और यदि वह कलयुग को चलाता है तो उसे अत्यंत पाप होता है, उसके कारण उसे बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है तथा प्रजा के पाप में डूबकर अपयश और पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः क्षत्रिय को दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि इसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो ये माता पिता के समान लोक की व्यवस्था और पालन करती है। सब प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं और दंड नीति से युक्त होना ही राजा का परम धर्म है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम नीति निष्ठ होकर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो, इससे तुम दुर्जय स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकोगे। महाभारत के शांति पर्व में राजा को इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले 36 गुणों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में किस प्रकार का आचरण करने से राजा इस लोक और परलोक में सुख देने वाले पदार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकता है? तो भीष्म जी बोले, राजन ऐसे 36 गुण हैं, यदि उनसे संपन्न होकर राजा आचरण करे तो उसमें ये बात आ सकती है। अब मैं क्रमशः उसका वर्णन करता हूँ। पहला, धर्म का आचरण करे किंतु कटता ना आने दे। दूसरा, आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का वर्ताप नहीं छोड़े। तीसरा, क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करे। चौथा, मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए ही विषय को भोगे। पांचवा, दीनता ना लाते हुए ही प्रिय भाषण करे। छठा, शूरवीर बने किंतु बढ़कर बातें नहीं बनावे। सातवां, दान दे परंतु अपात्र को नहीं। आठवां, स्पष्ट व्यवहार करे पर कठोरता नहीं आने दे। नौवां, दुष्टों के साथ मेल नहीं करे। दसवां, बंधुओं से कलह नहीं ठाने। ग्यारहवां, जो राजभक्त ना हो ऐसे दूत से काम नहीं ले। बारहवां, किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे। तेरहवां, दुष्टों से अपनी बात नहीं कहे। चौदहवां, अपने गुणों का वर्णन नहीं करे। पंद्रहवां, साधुओं का धन नहीं छीने। सोलहवां, नीचों को आश्रय नहीं ले। सत्रहवां, अच्छी तरह जांच किए बिना दंड नहीं दे। अट्ठारहवां, गुप्त मंत्रणा को प्रकट नहीं करे। और उन्नीसवां, लोभियों को धन नहीं दे। बीसवां, जिन्होंने कभी अपकार किया हो उनमें विश्वास नहीं करे। 21वां, किसी से ईर्ष्या नहीं करे और स्त्रियों की रक्षा करे। 22वां, शुद्ध रहे और किसी से घृणा नहीं करे। 23वां, स्त्रियों का बहुत अधिक सेवन नहीं करे। 24वां, स्वादिष्ट होने पर भी जो अहितकर हो उसे नहीं खाए। 25वां, निराभिमान होकर माननीयों का आदर करे। 26वां, गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करें। 27वां, दम्भहीन होकर देव पूजन करें। 28वां, अनिंदित उपाय से लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखें। 29वां, स्नेह पूर्वक बड़ों की सेवा करें। 30वां, कार्य कुशल हो किंतु अवसर पर का विचार रखें। 31वां, केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करें। 32वां, किसी पर कृपा करते समय आक्षेप नहीं करें। 33वां, बिना जाने किसी पर प्रहार नहीं करें। 34वां, शत्रुओं को मारकर शोक नहीं करें। 35वां, अकस्मात क्रोध नहीं करें। और 36वां, जिन्होंने अपना अपकार किया हो उनके प्रति कोमलता का वर्ताव नहीं करें। राजन, यदि अपना हित चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर इसी प्रकार व्यवहार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे। जो राजा इन सब गुणों का अनुवर्तन करता है वह इस लोक में सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग में सम्मानित होता है। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता में भीष्म का यह उपदेश सुनकर पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म का वर्णन, राजा के लिए विद्वान पुरोहित की आवश्यकता तथा दोनों में मेल रहने से लाभ। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में किस तरह प्रजा का पालन करने वाला राजा चिंता से बच सकता है और न्याय करने में भूल नहीं होने देता? तब भीष्म जी ने कहा, राजन यदि विस्तार के साथ राजधर्म का वर्णन करूँ तब तो कभी उनका अंत ही नहीं होगा। इसलिए संक्षेप से ही कहूँगा, जब घर पर शास्त्रों के ज्ञाता धर्मिष्ठ ब्राह्मण पधारें उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका स्वागत करें, बैठने को आसन दें, उनका विधिवत पूजन करके चरणों में प्रणाम करें। इसके बाद पुरोहित की सलाह से और सब राजकीय कार्य किया करें। धार्मिक और मांगलिक कार्यों को पूर्ण करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराओ और अपने अभीष्ट की सिद्धि एवं विजय के लिए उनके मुख से आशीर्वाद लो। राजा को चाहिए कि वह सरल स्वभाव होकर धैर्य तथा बुद्धि के बल से सत्य का आश्रय लेकर और काम क्रोध का प्रत्याग कर दे। जो राजा काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा करना चाहता है वह मूर्ख धर्म को तो छोड़ ही बैठता है, धन भी उनके हाथ नहीं लगता। लोभी और मूर्ख मनुष्यों को तुम अर्थ संग्रह के काम में मत लगाना। जो बुद्धिमान और निर्लोभ हों उन्हें ही सब काम सौंपना चाहिए। मूर्ख को अधिकार दे देने पर वह कार्य करना तो ठीक ठीक जानता नहीं, इसलिए काम और क्रोध के वशीभूत होकर अनुचित उपायों से प्रजा को कष्ट पहुँचाता है। प्रजा के पैदा किए हुए अन्न का छठा भाग कर के रूप में लेकर शास्त्र के अनुसार अपराधियों को दंड देकर और अपने संरक्षण में रहने वाले व्यापारियों से टैक्स लेकर धन संग्रह करना चाहिए। राजा को धर्म के अनुसार कर लेना चाहिए और शास्त्रोक्त रीति से काम लेकर सावधानी के साथ अपने राज्य में प्रजा के योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। जो आलस्य छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर सदा प्रजा की रक्षा करता है, दान देता है और निरंतर न्यायप्राण रहता है, उस राजा के प्रति प्रजा का विशेष प्रेम होता है। तुम लोभवश अधर्म से धन पैदा करने की कभी इच्छा मत करना, क्योंकि अनुचित रीति से लिया हुआ धन बुरे कामों में ही नष्ट होता है। जो धन का लोभी राजा मोहवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है वह अपने ही हाथों अपना नाश करता है। जैसे दूध के लोभ से गाय का थन काट लेने वाले को दूध नहीं मिलता, उसी प्रकार अन्यायपूर्वक प्रजा को चूसने से राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। जो घर पर गौ का पालन करता है उसी को रोज दूध मिलता है। इसी तरह उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा ही उससे लाभ उठाता है। जैसे माता स्वयं तृप्त रहने पर ही बालक को यथेष्ट दूध पिलाती है, उसी प्रकार राजा से सुरक्षित होने पर ही यह पृथ्वी इच्छा के अनुसार अन्न और शरण देती है। जैसे माली वृक्ष को सींच सींच कर बढ़ाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी प्रजा को उन्नतिशील बनाना चाहिए। यदि ऐसा वर्ताव करोगे तो चिरकाल तक राज्य की रक्षा करते हुए तुम मुझसे सुख उठा सकोगे। भारत, तुम अत्यंत कंगाल क्यों ना हो जाओ, फिर भी ब्राह्मण को धनवान देख उससे धन लेने की इच्छा मत करना। ब्राह्मण को यथाशक्ति धन और आश्वासन देने तथा उनकी रक्षा करने से ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार धर्म अनुकूल वर्ताव करते हुए तुम प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें कभी पश्चाताप नहीं होगा। प्रजा की रक्षा करना राजा का परम धर्म है। संपूर्ण प्राणियों पर दया तथा उनकी रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राजा रक्षा कार्य में नियुक्त होकर सब पर दया करता है, इसलिए धर्मज्ञ पुरुषों की दृष्टि में वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। प्रजा की भय से रक्षा करने में यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता है तो उसका फल उसे 1000 वर्षों तक भोगना पड़ता है। और एक दिन भी धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करके वह जिस पुण्य का संचय करता है उसका फल 10000 वर्षों तक स्वर्ग में रहकर भोगता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी लोग अपने धर्म का पालन करके अंत में जिन लोगों को प्राप्त करते हैं उन्हें ही राजा एक क्षण भी धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने से प्राप्त कर लेता है। अतः कुंती नंदन, तुम प्रयत्न करके मेरे कथन के अनुसार धर्म का पालन करो, इससे तुम्हें पुण्य का फल मिलेगा और तुम्हारे मन में कभी कोई चिंता नहीं होगी। तो युधिष्ठिर, धर्म और अर्थ को ठीक ठीक समझना कठिन है। ये सोचकर राजा को चाहिए कि प्रत्येक कार्य में सत परामर्श देने के लिए एक बहुत विद्वान को पुरोहित बनाकर रखे, जहाँ राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनीतिक कूढ़ विचारों के जानने वाले होते हैं, उस राज्य की प्रजा का सब ओर से भला होता है। यदि दोनों धर्म पर आस्था रखने वाले और एक दूसरे के विश्वास पात्र हों, अत्यंत तपस्वी और परस्पर हितैषी हों, दोनों को हृदय दोनों के विचार एक से हों, तो वे अपनी प्रजा को उन्नतिशील बनाते और देवताओं तथा पितरों को भी तृप्त करते हैं। यदि ब्राह्मण पुरोहित और क्षत्रिय राजा दोनों में परस्पर सद्भाव हो तो प्रजा को सुख मिलता है, और दोनों में परस्पर सद्भाव हो दोनों में वैमनस्य होने पर प्रजा का सर्वनाश हो जाता है। इस विषय में राजा पुरुरवा तथा महर्षि कश्यप का संवाद हो। एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो। राजा पुरुरवा ने पूछा, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे का प्रत्याग करते हैं तो दूसरे वर्ण के लोग किसको प्रधान समझें और प्रजा किसका पक्ष ले? तो कश्यप ने कहा, राजन, जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है वहाँ क्षत्रिय का राज्य नष्ट हो जाता है। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं तो उनका वेद अध्ययन रुक जाता है, उनके पुत्रों की वृद्धि नहीं होती, उनके घर में ना दधि मंथन होता है, ना यज्ञ तथा उनके बालक वेद अध्ययन नहीं कर पाते। ब्राह्मणों का प्रत्याग करने वाले क्षत्रियों के घर धन की बढ़ती नहीं होती, उनकी संतान नहीं पढ़ती है, ना यज्ञ करती है। वे क्षत्रिय अपने पद से भ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर रहना चाहिए, मिले रहने पर दोनों एक दूसरे की रक्षा में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय के अभ्युदय का आधार ब्राह्मण है। दोनों जातियां जब तक एक दूसरे के आश्रित रहती हैं तो इनका विशेष गौरव बढ़ता है, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है, उसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता, इससे वह नष्ट होने लगती है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष यदि सुरक्षित रहे तो वह सुख और स्वर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो उससे निरंतर दुख और पाप की वृद्धि होती है। जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों उपद्रव से विवश होकर वेद की शाखा के अध्याय से वंचित होता है और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, फिर भी कोई रक्षक न होने के कारण उसकी रक्षा संभव हो जाती है, उस देश में पानी नहीं बरसता और महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि दुस्सह उपद्रव बढ़ जाती हैं। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियों के संपर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता है। इसलिए पापियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। पुण्य आत्माओं को मिलने वाले सभी लोग सुख की खान और अमृत के केंद्र होते हैं। वहाँ घी के चिराग जलते हैं, उनमें स्वर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्यु का प्रवेश है न वृद्धावस्था का, उनमें किसी को कोई दुख भी नहीं होता। ब्रह्मचारी लोग मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोकों में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। पापियों का लोक है नरक, जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक से अधिक शोक और दुख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षों तक कष्ट भोगते हुए दौड़ते फिरते हैं, उन्हें अपने लिए बहुत शोक होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर वैमनस्य होने पर प्रजा को दुस्सह दुख उठाना पड़ता है। इन सब बातों को समझ बूझ कर राजा को एक बहुज्ञ पुरोहित बना ही लेना चाहिए। अपना राज्याभिषेक होने के पहले ही पुरोहित का वरण कर लेना उचित है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। वेदवेता विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे सब वर्णों से ज्येष्ठ सम्मानीय तथा पूजनीय हैं। यही नहीं, वे प्रत्येक वस्तु को पहले भोगने के अधिकारी हैं। अतः बलवान होने पर भी राजा का ये कर्तव्य है कि धर्म के अनुसार सभी वस्तुएं पहले ब्राह्मण को निवेदन करें। ब्राह्मण जाति क्षत्रिय को उन्नतिशील बनाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण की उन्नति के कारण होते हैं, इसलिए राजा को सदा ही ब्राह्मण का विशेष सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय की सम्मिलित शक्ति का प्रभाव तथा राजा के धर्म अनुकूल व्यवहारों का वर्णन, तो भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राज्य की वृद्धि और रक्षा राजी राजा के अधीन है और राजा का अभ्युदय तथा संरक्षण पुरोहित के। जहाँ ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा का अदृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबल से उसके प्रत्यक्ष भय का निवारण करता है, उस राज्य में सुख और शांति बढ़ती है। इस विषय में लोग राजा मुचुकंद और कुबेर के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार महाराज मुचुकंद ने सारी पृथ्वी पर विजय पाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। राक्षसों ने मुचुकंद की सेना का संहार आरंभ किया। यह देखकर मुचुकंद अपने विद्वान पुरोहित विशिष्ट जी को कोसने लगे। तब शिष्ट ने अपने उग्र तप के प्रभाव से उन राक्षसों का नाश कर दिया। तब कुबेर ने राजा मुचकंद के पास आकर कहा, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी, परंतु मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया। किसी का मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल हो तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर क्यों इतना इतरा रही हो? तो कुबेर की बात सुनकर मुचकंद ने उत्तर दिया, अलकापते, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। दोनों का मूल एक है। ब्राह्मणों में तप और मंत्र का बल होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। अतः दोनों को एक साथ रहकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इस नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझ पर आक्षेप करते हैं? तब कुबेर ने मुचकंद से कहा, राजन, मैं ना तो किसी को राज्य देता हूँ और ना दूसरे का राज्य छीनता ही हूँ, तो भी आज तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे रहा हूँ, तुम इसका उपभोग करो। उसके ऐसा कहने पर मुचकंद ने कहा, महाराज, मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता। मैं तो अपने बाहुबल से जीते हुए राज्य का ही उपभोग करूँगा। तो भीष्म जी कहते हैं, मुचकंद को इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में अटल देखकर कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा मुचकंद अपनी राजधानी में लौट आए और शास्त्र धर्म का पालन करते हुए अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त हुई पृथ्वी का राज्य करने लगे। जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीत करके महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को सदा संध्या वंदन तर्पण आदि अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। संसार में जो कुछ है वे सब इन्हीं दोनों के अधीन है। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे वह प्रजा को उन्नतिशील बनावे और स्वयं भी पुण्य लोक पर अधिकार प्राप्त करे? तो भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, राजा को सदा ही दान, यज्ञ, उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते रहना चाहिए। यदि धार्मिक पुरुष घर पर आ जाए तो खड़ा होकर उनका स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करें, क्योंकि जब राजा धर्म का आदर करता है तो देश में भी सर्वत्र उसका आदर होता है। राजा जैसा काम करता है प्रजा भी वैसा ही करना पसंद करती है। राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं को यमराज की भांति दंड देने के लिए सदा तैयार रहे और डाकुओं को सब ओर से पकड़वा कर मार दे। स्नेह या स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा नहीं करे। राजा के द्वारा भरी भांति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म से धाय, दान, हवन और पूजन आदि कर्म करती है उसका एक चौथाई फल राजा को मिलता है। यदि यह प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उस दशा में उसके राज्य के भीतर जो कुछ पाप होता है उसका चौथाई फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। कुछ लोगों का मत है कि इस अवस्था में राजा को प्रजा के पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और किन्हीं के मत में उनको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। अब हम उस उपाय का वर्णन करते हैं जिससे राजा को ऐसे पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि चोरों ने किसी का धन चुरा लिया हो और राजा उसका पता लगाकर लुटा लाने में असमर्थ हो तो अपने खजाने से उतना धन प्रजा को दे दे। अगर ये भी नहीं हो सके तो रियायत के प्रधान प्रधान कर्मचारियों से चंदा लेकर दे। ब्राह्मण के समान ही उसके धन की भी रक्षा करना सब वर्णों का कर्तव्य है। जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा होने से राजा कृतार्थ हो जाता है। जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं वैसे ही सब मनुष्य राजा के आश्रितों के जीवन धारण करते हैं। जो राजा कामी, क्रूर और लोभी होता है वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, पिता, मैं अपने सुख के लिए एक क्षण भी राज्य की इच्छा नहीं करता। मुझे तो धर्म के लिए राज्य भी पसंद था, मगर इसमें धर्म नहीं है। ऐसी दिशा में राज्य लेकर क्या करना है? अब तो मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही जाऊंगा और वहां के पितृ झाड़ियों में रहकर धर्म की आराधना करूंगा। राजदंड का सरथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय होकर मुनि की भांति फल मूल का आहार करके जीवन बिताऊंगा। तब भीष्म जी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धि में कोमलता अधिक है, मगर राजा के लिए ये गुण नहीं है। निरे कोमल स्वभाव का मनुष्य राज्य का शासन नहीं कर सकता। तुम्हें अत्यंत धार्मिक, कोमल और दयालु देखकर लोग कायर समझेंगे, तुम्हारे प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं होगी। अपने बाप दादाओं के व्यवहार को अपनाओ, तुम जिस ढंग से रहना चाहते हो इस तरह राजा नहीं रहते। इस प्रकार विकलता और कोमलता का आश्रय लेकर तुम प्रजा पालन से होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकते। तुम्हारे पिता पांडव तुम्हारे लिए शूरता, बल और सत्य की ही याचना किया करते थे। कुंती भी यही प्रार्थना करनी थी, तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े, दान वेद अध्ययन यज्ञ और प्रजा पालन इन्हीं कर्मों को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राजधर्म का ज्ञाता पुरुष राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी से अपने वश में कर लेता है। युधिष्ठ ने पूछा, तात स्वर्ग पाने का उत्तम साधन क्या है? तो भीष्म जी ने कहा, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण भी शांति पा सके वही स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसलिए तुम प्रसन्नतापूर्वक कुरु देश के राजा बनो और सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो। जैसे सब प्राणी मेघ की ओर, पक्षी वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार सहृदय और सज्जन पुरुष तुम्हारे आश्रित होकर के जीव का चलावे तो राजा धृष्ट, शूर, प्रहार करने वाला, दयालु, जितेंद्रिय, प्रजा पर स्नेह करने वाला और दानी होता है। उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का वर्ताप और के राज का उपाख्यान। युधिष्ठ ने पूछा, पिता में कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं और कुछ अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हैं, उनमें क्या अंतर है यह मुझे बताइए। तो भीष्म जी ने कहा, जो विद्वान और उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान माने गए हैं। जो ऋग, यजु और सामवेद का अध्ययन करके अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं, जिन्होंने अपने जातीय कर्मों को छोड़ दिया है, तथा जो कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण शूद्र के तुल्य हैं। इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे भी शूद्र के तुल्य हैं। इन सब में धार्मिक राजा को कर और बेकार लेने का अधिकार है। न्यायालय में अभियुक्तों को पुकारने का काम करने वाले, वेतन लेकर देव मंदिरों में पूजा करने वाले, ज्योतिषी, गांव के पुरोहित और रास्ते का टैक्स वसूल करने वाले, ये पांच प्रकार के ब्राह्मण चंडाल के समान हैं। ऋत्विक, राजपुरोहित, मंत्री, राजदूत और जसूस का काम संभालने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय के तुल माने गए हैं। घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है। यदि राजा के खजाने में कमी हो तो उपयुक्त ब्राह्मणों से वह कर ले सकता है, किंतु उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा और देवताओं के समान बताए गए हैं कर नहीं लेना चाहिए। राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है, तथा जो अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म करते हैं उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। राजा कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण को किसी तरह क्षमा नहीं करे, बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उसे दंड देकर धर्मात्मा ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर दे। वेदवेता स्नातक यदि जीविका का कोई साधन न होने के कारण चोरी करने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि उसके भरण पोषण का प्रबंध करे। जीविका मिल जाने पर भी यदि वह चोरी करना ना छोड़े तो उसे कुटुंब सहित राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार होता है और राजा को कैसा वर्ताव करना चाहिए? तो भीष्म जी ने कहा, राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है, तथा जो अपने कर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। उसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों की ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उन्हें दंड देकर राह पर लाना राजाओं का धर्म है। यदि राज्य में ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजा का ही अपराध समझा जाता है, उसका पाप राजा को ही लगता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, सुनो। प्राचीन के काल की बात है, कैके राज वन में रहकर तप और अध्याय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया। ये देख राजा ने उस राक्षस से कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, दुराचारी और मदरा पीने वाला नहीं है। अग्निहोत्र यज्ञ ना करने वाला भी कोई नहीं है। फिर मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? मेरे देश में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान और तपस्वी ना हो। मेरे राज्य के लोग पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करते, व्रत धारण किए बिना कोई वेद नहीं पढ़ता। ब्राह्मण लोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह, इन छह कर्मों में लगे रहकर ही जीव का चलाते हैं। सभी ब्राह्मण मृदुल स्वभाव, सत्यवादी, अपने धर्म का पालन करने वाले तथा मेरे सम्मान पात्र हैं। सबको राज्य से वृत्ति मिलती है। मेरे राज्य के क्षत्रिय किसी से याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हैं। वे सत्यवादी और धार्मिक हैं। वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। यज्ञ करते हैं, कराते नहीं हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते। मेरे यहाँ के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे छल कपट छोड़कर खेती को, रक्षा और व्यापार से जीविका चलाते हैं। परमांस में वक्त नहीं बिताते, सदा काम में ही लगे रहते हैं। उन व्रतों का पालन और सत्य भाषण करते हैं। अभ्यागतों को देकर खाते हैं तथा सबके हित का ध्यान रखते हैं। इंद्रिय संयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते। मेरे राज्य के शूद्र भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वे ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा से जीव का चलाते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। मैं भी दीन दुखी अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा स्त्रियों को अन्न वस्त्र देता रहता हूँ। अपने कुल धर्म, देश धर्म तथा जाति धर्म के परंपरा का कभी लोप नहीं होने देता। अपने राज्य के तपस्वियों की मैंने सदा ही पूजा रक्षा की है। उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दान की हैं। मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदि को उसका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता। प्राय स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता। विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियों का तिरस्कार नहीं करता। जब सारा देश सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ। मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी और सब धर्मों के ज्ञाता हैं। मैं बड़े बुद्धिमान तथा सारे राज्य के स्वामी हैं। मैं धन दान देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूँ। सत्यवाचन तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता हूँ और सेवा द्वारा गुरुजनों के अनुकूल रखता हूँ। मेरे राज्य में विधवा स्त्री नहीं है और अधम, धूर्त, चोर, अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराने वाले तथा पाप प्रायण ब्राह्मण का भी अभाव है। इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। तो राक्षस ने कहा, कैकेराज, आप सब अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपका भला हो। अपने घर जाइए, मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ। जो गौ, ब्राह्मण तथा प्रजा की रक्षा करते हैं, उन राजाओं को राक्षसों से भय नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर वे भी राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक ठीक वर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः उन्हें कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही राजा का उन पर अनुग्रह है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ इस प्रकार धर्मपूर्ण वर्ताव करता है, वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख भोगता है।